Lehenengo, asmoa izango du, beste hainbat parlamentariren gana, eta parlamentari izan dakoen gana jotzeko, taldea zabaltzeko, eta hor eratu nahi dugu hausarketarako gune bat, eta beraz, hausarketarako gunea izateaz gain, hausarketa horien ondorioek ziurrenik, aukera emango digute ekimenak hartzeko. Eta beraz, argitasun lege bat planteatu egin nahi dugu, Europako etorkizunaren inguruko konferentzia etorriko denean. Europa mailako argitasun lege horrek, beraz, arautuko luke Europako herriek ze baldintzatan eta ze modutan izan dezaketen, edo egin dezakete autodeterminazio eskubidearen ariketa.